Radio. 59 minuten non-stop in de mix als tweede uur voor een State of Trance. Aflevering 65, 26 september 2002. Openen met Aspiral Music is Progress Recordings. Nummer 2 was Jahel op Cyber Records. Nummer 3, DJ Fire Jetlag. Nummer 4, Malu No Space Hemstock and Jenks remix op Oxid. Nummer 5, Matt Derry Moody op Incentive Recordings. Nummer 6, Faithless Crazy English Summer, de Hiver and Hammer remix. Nummer 7, Katana Alesis. Nummer 8, Nitro Methane, Time to Die, Ciroc remix. De achtergrond nummer 9, Body Shock, Rock This House. En daarmee is een einde gekomen aan het duo DJ Fire en LV, die altijd garant stonden voor Body Shock. DJ Fire heeft een solo project opgepakt. En LV werkt nu samen met Yves de Ruiter aan Body Shocks. En dit is de eerste single die ze samen hebben gemaakt. Ik ben lekker uitgenodigd vanavond. Maar daar is radio ook voor. Niet om commercials precies op het uur te hebben, maar gewoon lekker muziek. Onafgebroken. Kan alleen hier bij ID&T Radio. Volgende week weer een State of Trance vanuit Amsterdam. Daarna ga ik naar Australië. Hou mijn website in de gaten. Kun je een leuk dagboek bijhouden met foto's. En ongetwijfeld gaan we ook een show doen vanuit Australië. Daarover volgende week meer.